سوره نحل رازی آیات مبارکه وګورئ سلور سلوی ختم نمبر چدا دمرل وی کتاب الله د صد فار را لګلې بالبینات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ازم مقصود ام آیات کی ددی زین وانزلنا اليك الذكر اور علی گلے دے مونگا تاسو تا حبیب قرآن دے قرآن پا نمونو کی او نم دے الذکر او دس دفار مرالی گلے لتو بینا لنناسی دے دفار چتاسو بیان وزاحتو کئی دے خلقو تا ما نزل ایلیہم دا حق کتاب چرا نازل کړه شوه د دویتا ورغم د منکرین حدیث او رد ده قران الله را لګلې پیغمبر په خپل تعلیمات او تشریکای قران راغله داغه پډېرو خبرو کې اجمال ده نو رسول الله عليه السلام امت داغه تشریح او تفسیر کړه ده لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ شِتَاسُ بَيَانَ وَزَاحَتُ كَيْدِ خَلْقُ تَدَاغَسُ شِرَا نَازِلْ كِلِ شِوِدِ دْوِيْتَابِ اللہ بار بار وئی مُزُو كَيْدِ حَبِيبَ چِدَ مُزُو وَزَاحَتْ وَرْتَو كَيْدِ نگورا پسونو زرگونو احادیث او د مُز مسائل دی رسول الله علیہ السلام دا اقیم الصلاۃ او یقیمون الصلاۃ دا غی بیان او وضاحت کړي دارنګ الله او زکات ورکړي رسول الله علیہ السلام دا غی د سون زرګونو مسلو تفصیل ذکر کړي او الله او حج دا کوي نو دا حج فرائض او غی امت تخولی او دا الله حبیب حجۃ الوداع کوي خضو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هازا راشی خلق مانا ده حج مسائل زکی کی دیشی دیکال نفذ ما استاس و ملاقات و نشیب سکر سورہ دی پس ده حج پس رسول اللہ علیہ السلام دی دنیا نا لار لے تکو را بعض خلق عوام چې دوکا کوي نو حدیث قران کې ټکراو پیدا کوي والله لیسو بینا للناس ما نزل الیه د پیغمبر حدیث د قران تشریدا دا دغه مخالفت او ضد نه دي کچاله دا شخکاری دا بدل شي او یو سړی نظر کې فرق وو تاسو مشهور خبره ده نو ای مشر ولوی دوکا دن نه گیلا سرا والا غول دو دی کم یو پک روان آیا ول دوت بخکاری دو نام په پوجو یې سړي نظر کې فرق دی دا یو ته مات کړه بیا په بل راواله نو چې یو مات کړه دوه خو نو کنه نو چې ته قرآن او سنت کې تضاد دی دا بس تاسو د دماغو نقصان وی ته د احو الله وی فسالو اهل الذکر وربخ کی آیات څه ده زمونږ د تایید د دې آیات نمخ کی آیات کې وی فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو کئی دولما اونک پوہی گئینا تا دیلم یوی صدا چی پس نپوہی گئی نپوہی گم یو عالم نا تپوسو کئی کشکال دیو نشو اللہ نا خبرم اتالا اسپارلا کو یو دا سے مو آئے چی حدیث دی قرآن ترسر اٹکراو دے کپوہی پی نشوی پی خبرم آنے وای نه پویږم تاسو کوم ګور ابو بکر صدیق رضی الله عنه سمره لوی مرتبه ده سو کوره سم مسلې تاسو لراغه تاسو لا حدیثو کې وراشي نا ورته ایمان خو پته نشته تلک صبر او کبیا راشه زد الله د پیغمبر د صحابو نه تاسو کوم ګور صدیق اکبر ده افضل البشر بعد الانبیاء خو مسلې پته نشوي چې چا نه تاسو کوم دلته موې پوېږي نه فسلو اهل الذکر د قران او سنت د علماء او نتفو شو کای ک پوهی غینا وان ذل الیک الذکر علی گله مد تاسو ته قران لتبین للناس ما نزل الیہم دې لپاره چې وضاحت او بیانو کې دی خلقو ته ما نزل الیہم دا کتاب چرا نازل کړي شوی دی دوی ته ولعلهم يتفكرون او دید پارا چه دئی سوچو فکرو کی دا کتاب دید پار راغلے چه خلق بزان پوہ کی او دا قرآن پاہیاتنو کی سوچو فکرو کی دا سورہ نحل گرئی سلورم شویتم نمبر آیات چه حکمت دو نزول دو قرآن سده پس یو پان روان ویدو سوره نحل کی صدورم شپیتم نمبر آیات تے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَذِرَ عَلَيْكَ مُنْحَبِيبَ فَتَاسُ كِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي مگر دید پار چتازو وضاحتو کئی جویتا الَّذِي دَاغَ مَسَائِلُ اِخْتَلَفُوا فِيهِمْ چه دئی اختلاف کڑے پاغی کی وہدن او دا قرآن ہدایت دے ورحمتا لقومی یؤمنون او دا رحمت دے دا قوم دا پارچ ایمان روڑی اگر دیدے کہ کتاب میں نظر آلے گلے الا لتبین لهم اللذی اختلفو فیه تا سنا ہوا کیلی جی کلام دائر شی بین النفی والاثبات نو دا حصر او اختصاص فائدہ کئی نو وما انزلنا علیک الکتاب کی نفی وا الا لتبین لهم کی اثبات تے اے دا قرآن درات لو مقصد سدے بل ندے خوچ دید خلق و پکم و مسلو کی اختلاف دے جداغی وضاحت والعشی یو خبر دا عامو خواس و عوامو پخلی نزان پا تفصیل پویول پکار دی وی مسائل اختلافیه بنکے توجہ مو دکنا تو کدین دا مسائل یادی چی کم دا ائمہ و پمنس کی اجتحادی دی یا پاغے کی نصوص دورا غلی ندیل پا منبر بان بیانون سری او کسو پیو سنت عمل کئی کسو پبل کئی دوارا پا حق دی کپن دی یا اجتحادی مسائل دی لکه څوک د امام ابو حنیفه رحم الله اجتهاد مانی او که څوک د امام مالک او امام شافعی او امام احمد رحم الله مانی دا مسلې ته په منبر سره ذکر کړي که چاوي چې اختلافي مسلې بنه کې مقصد دای نه ده دا خبره بجانب حق را خو کدا د ایمان او د توحید مسلې او د شرک رد ته وای او د بدعات و رسومات و بحیرت توی چی اختلافی مسئلی بنکے نو دا گوری دا سیدا چوی چی بای عرص باوی خو قرآن بند بیانے که پویدو شوی پی خبر بانے لکه چالوی عرص باوی خو سبنکے قرآن بنوی چی صد پار قرآن راغل دا بنوی نور باوی که په مسئلہ پویدو شوی کم چی اختلافی اصولی مسائل دی دا عقائد او مسائل دي خلق په شرک او کفر او گمراهي کې اته ورو رضا او اختلافي مسلې بنه بیانې دا داسې دي چې ارز چې وې ک ناتونه او ک کیسه کې خو یو قران بدوي ورته وګورئ آیات لذ پسترغو وما انزلنا عليك الكتاب نذر عليكل مون حبيب فتا سو قران إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مگر دید پارچ ریت بیانا وضاحتو کئی دا اغا مسلو چه دی اختلاف کڑ پاغی کی حق مسلی دی او خلق پک اختلاف کئی چه دی بیان ورتو کی وَهُدًا وَرَحْمَةً او دا منذر علی گل مگر ہدایت او رحمت دے لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پارا چې غي ایمان ساتي دارنګو ګوري سوره کاف بیان د حکمت نزول القران د سوره کاف اولنی آیات نو ګوري لومبنی او دویم آیات ل ګوري چې دا دومره لوی کتاب د دې دنیا ته دراتلو مقصد دی الحمد لله الذي تمام صفاتنا خاص الله لرضي يا صفات الكمال او ذوليت الله پور خاص دي الذي الله انزل على عبده الكتاب را لے گلے دے پخفل بندبان کتاب ولم يجعل له عوجا نید گرزول دی کتاب لرسکو گوالے دیکھ کگی خبری نشت ٹھولی نیغی دی قی بندہ نیغ او درس کتاب دے او دسد پار راغلے لینزر بأسن شدیدن چی ارور کی خلق لد عذاب سخنا مل لدنهم چی دا عذاب بد اللہ دا طرف نئی اولی انزر گو رفائل مخت گن سی زنہ تیر شلکستاس ور تخیالوی ور اللہ لفظ تیر شو دا عبدیہی کی دا رسول اللہ علیہ السلام ذکر شو تو کدا سی ماناو کلی ینزرا چی دا اللہ یرور کی یا لی ینزرا دا بند دا اللہ یرور کی یا دا کتاب یرور کی و تاسو دا نحوی یو قائده ویلی وی زمیر مرجع قریب تراجع کول دا راجع خبر ای و دیده کی اغا مرجع قریب الکتاب دے مخکی دری سیزونه تیر دی ټولو لکه زمیر راجی کې نو درسته خو اقرب المراجع ورته سزه کتاب دی لینذر دیز پارچی ار ور کیدا کتاب خلقتا باسن شدیدن دا عذاب سخنا ملذنه چدا بر الله د طرف نوی ويبشر المؤمنین الذين او دا قران دې د پارا غره چې زیر ورکی مؤمن هن واغه کسانو ته يعملون الصالحات چې هغه عملونه کوي نیک ان لهم اجرا حسنا چې دوی د پارا بوي اجر خیرستا دارنګو ګورای آیات مبارکا د سوره سواد سوره سواد دروښتمه پار کې راځي آیات ګورای یو کم دیرشم نمبر یو کم دیرشم نمبر آیات د سوره سواد ګورای بیان او حکمت نزول القرآن ادا مون پرور مراړو له وایا سره پاره تو وایا بچي ها دا یاد پرون تاسو راړو له کنا همو پکې تاسو تفسیر موږت کړو ها وایا انو بابا ساسي وایا سناړه وراړو چې تم نوې نه لیکه سره اسی دي جوړ ویلی ها ودلې کته تا دا نوې سبق کتلې هه اوسې په کې کتلې ها تا لدا په کار نو چې دا یاد تا په اصول کې نوې ده او تا مخې مراړو اوس به تاسو ټول وایي خو وخت نه تیر دی او شي تا نه خپل وخت تیر دی او شي ها دا پرونو مګ راړو له د بیان او فهم عظمت القرآن چې د قرآن د فهم سور عظمت ته او نن سره پار راړو ترا دنه اوس دا میر دی کنه یاد دی سره پار راړو اوس وکته ګوري دی وکته ګوري بیا مال وای وای ها او په دې اوس هنه خبر هم زور خبره کوا وای ورخو خاری کوي کنه وای خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعه والثري خلق الله الرجال للحروب پانوانو کوي وای الله سوال د جنگونو لپاره پیدا کړی اسی پیدا کړی تش کا تا کونډي سټي وای وای د چوری کړي روټي ډیر ثواب دی وای سوي دا مساله ولا معلومه ده او د دشمن سره د قتال غورتن وای د چوری کړي روټي سره او ای کاسه چې یو څه سره کې کابه چې دی جارو کا وای دا مساله غذر لیا دي خدا سبق په یادول غواړي کنا کتاب انزلنا الیک مبارکون لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب انزلناه دا کتاب درا لگل دے مونگئی لے کتا ست حبیبا مبارکن د خیر و برکاتو نڈک دے تا دمرا دا خیر و برکاتو کتاب دا صد پار را اللہ را لگلے لیدبرو آیاتی ہی چلی سوچو فکر کی ددی پایاتو نکی اے سوچ فکر دامو کنا دا آیات پر مغراڑو لیو یو مسحلہ و پکی ننمو دبلی لپار را وارو لیو وردی فقہاو با یو یو آیاتنا پښولونو سونو مسائل رسل دا د تدبر غسوا د تدبر غ نتیجه وا لیدبروا آیاته دل پار چری سوچو فکر کی د دې پایا سنو کې ایزان په معنا او په مقصد په اکړه نو چې سوچو فکر کی د دې پایا سنو کې وليتذكر اولو الالباب او دا کتاب دې د فار راغله چې نصيحت دي قبول کی خاوندان د عقلونو درنګ غوړی تاسو بیان او حکمت نزول القران سوره شورا آیات مم پرون راړو لهو سوره شورا په مشتم پارک راځي آیات مبارک او غری دو پن دوستم نمبر ارګل ته پرنی او مرګ نه سنن نشته چې زه ها ورا شه دلته زه باندې پدې کړه کوم دی مرګ دې پرونی ها ا پرون کوم دی کې نهسته راش ورسوم چې کوم دی یی دا وزنه بدلوي کنه مال چې پته لګی چې ته خپل نه ناس راش هذا لگا په لکینه کدا یخذ دی خوخنی ها ور سمره چې استاد نظر په کوم طالب لګي دادا شي لته په بوټي چې زم رنور لګي نو هغه بوټي کې ډیر خیر وي د نور په نسبت بعضی بوټي باندې نیمه راز نور لګي نیمه راز پینې لګي نو هغه خون ډیر دی نو کم طالب چې د استاد د نظر د لاس دی کنه نو د دې کې خیر ډیر وی دی توجه ډیر ای زه م بدلوي وکذالک او حینا الیک روح من امرنا او دارنګل کسنګ نور په غمبرانو تم حبیب و هی کړي وا دارنګ و هی کړي مون الیک تاسو ته روحن د قران من امرنا په حکم زمونگا او دا قرآن صد پار راغربا کنت تدریم الكتابو تاسو لپتن وچ کتاب اللہ سشین ولل ایمان او دی تفصیل پرون شروع کنا اے دی تفصیل ایمان پتنوا بیان و حکمت نزول القرآن سره ایمان مفصل بپا کزدکیگی ولل ایمان یو مانا دا و تا تلیمان دا دعوت طریقه ندرسلا قرآن دی دا پار راغلی چی مونت دا دعوت او دا تبلیغ طریقه و خی اسنگی خولی وی نوح علیہ السلام دا سی دعوت کنیو حود علیہ السلام دا سی ویلیو اغفلانی پیغمبر دا سی ویلیو یوسف علیہ السلام جیل کی دا سی ویلیو پورا دا دعوت یو لوی مسائل ذکر کړي ولکن جعلناه نورا لیکن ګرځول دې موږ دی کتاب لر نور نهدی به من نشاء من عبادنا هدایت کو دې په ذریعہ غچاله چې مخ خشید خپل بندگانو نا وانک لتهدی الى صراط مستقيم او بیشکت خام خالار سموی بیشکت ہدایت کے خودنا کے طرف دلار نیغتا دارنگو گرئی سورہ حدید داو وشتم پارک رازی او آیاتو گرئی نہم نمبر بیان و حکمت نزول القرآن سورہ حدید آیات گرینہم هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات دا اللہ غزاد دے چرالی گلی دی پخپل بندہ آیات بینات آیات نخکار اخکار واضح واضح لیخرجکم من الظلمات لنور چرو باسی تاسو دتیارو نارنا تھا اگر دیکی دا خبرم خیال ساتھ ہے دیر و خلق و سدینی کارو نشو رکلی و دا خلق و لجیر لار سمشی خو نساب قرآن و سنت نلے سوک پچا دی گوٹ کی ذکر کئی ازو گروہ سرکتا کادا سدا سبکے اللہ وی د تیارونا رنا تدراوتو لار او نساب سدے نو که چایو طریقه جوړه که هو کتاب الله او سنت رسول تعلیم او تعلم پکې نشتا د نصاب د پیغمبر په ځای پریخې نو مسله به حل شي چا چې د نبی نصاب پریخو مسله به سن شي د خلقو د تیارون رڼا تراوتو د پاره نصاب څه دی وای هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات دا الله غزاد دے چرا لیگی را لیگلی دی پا بندخ پل بانے آیاتو نوازح واضح لیخرجکم من الظلمات لنور چراو باسی تاسو دتیارو نرناتے گو را دے پیغمبر سمرا لوی شان دے خدا سے نوی چی پیغمبر رو باسی وی دے کتاب اللہ پا ذری رو باسی دے ورطا نساب جوڑ کرے دا نساب دے د تیارو نرنا ترا وتو د پالن صاحب سره کتاب الله ده و ان الله بكم لرؤوف الرحیم او بشک الله پتا سو ها مخا مینا کون کې ده نرمی کون کې او مهربان ده دتا زم اصول کې مساله او بیان او حکمت نزول القران البحث الخامس فی بیان موضوع القرآن الکریم پینزم بحث تے زمونگ پوصولو کی بیان د موضوع د قرآن کریم اے دا هر د کتاب د لیکلو یو مقصود وی اگر چیغی کې نورم ډیر مسائل راشی دیتا عنوانم وی ترجمت الكتابم مرتوی دا قرآن موضوع سلا نو موضوع دا قرآن دا بیان دا توحید پټول و انواع و اقسام و سرا او نفی دا شرک دا غی دا طول و انواع و او دا مسلک یوازی زمونگ دا مشایخ و رحمهم اللہ ند انفرادن بلکی نور علماء و راسخینم پا دی تصریح کڑی ورہ دی تصریح لفظ معنی کاتب ٹکے کڑے تو دا صحیح کئی دا تصریح ندے بلکی تصریح دا حائی محمل دا او حائی معجم ندا نور اهل علم ویلی چې قرآن موضوع صدا د توحید غټول اقسام او انواع بیانې او د ار قسم شرک نفی او رد کړي. علامه حافظ ابن قیم الجوزی رحمه الله په مدارج السالکین کې وایي دا د یو درې جلد کتاب دی د سوره فاتحه تفسیر لیکلې سو جلد دری جلد کتاب دے مدارج السالکین د سورہ فاتحه تفسیر دے داغی پدریم جلد کی وئی صفحہ دا کمچه مونگ سر کتاب دے 450 نمبر صفحہ دا ابن قیم رحم اللہ وی بل نقول قولا کلیا ان کل آیت فی القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه مونږ یو قول کلی وایو چې هر آیات په قران کې دا متضمن دي توحید تا او گواه دي په توحید بلون کې دي توحید تا ځکه قران فإن القرآن إما خبر عن الله قران یا خبر وی دا الله ز طرفنا واسماءه و صفاته او دا الله د نومونو او د صفاتو خبر وی و افعاله فهو التوحید العلمی الخبری د توحید علمی خبری وی و اما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له یا قران کیسه د دعوت ده د یو الله عبادت تا چې کی یو د سو پر سره صدر برخیدار نشتا وخلع كل ما يعبد من دونه او نفی او پر خذل د ټول هاغه دي چې دا غي بندگی کیږي ما سوا د الله نه فهو التوحید الارادی والطلبی د ته توحید ارادی او طلبی وای و اما امر و نهی قران کیا امر دے حکم دے چې دا څه وکي یا نه دې چې دا څه مکوي و الزام بتواعته فی نهیه دارنګه دا الله په تابعداري کې چې منکړیو هغه تابعداري لازم کوي و امره فهیا حقوق التوحید و مکملاته دا اوامر او نواهی حقوق د توحید دي او دا غي مکملات دي وَإِمَّا خَبَرٌ عَنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لِأَهْلِ تَوْحِيدِهِ وَتْوَاعَتِهِ یا اللہ خبر ورکی چی اللہ اہل توحید و تابدار و تا دنیا کی سمر عزت ورکڑے وما فعل بهم فی الدنیا دنیا کی سکڑی وما یکرمهم به فی الاخرہ او اگر چی اللہ بائی تا پاغیز عزت ورکی پاخرت کی فهو جزاء توحیدی دا د الله د توحید بدله دا دنیا کې او آخرت کې و اما خبر عن اهل الشرك قران کې یاد مشرکان نو خبر ورکي و ما فعل بهم فی الدنیا من النکال او چې دی باندې دنیا کې کوم عذاب راغلو و ما یحل بهم فی العقبہ من العذاب او هغه چې اخرت کې به پدې کوم عذاب را نازل شي فهو خبر عمن خرج عن حکم التوحید دا هغه چې خبر ده چې هغه د توحید د حکم نه وتی فالقران كله في التوحید قران ټول د توحید بارکه ده و حقوقه او د توحید حقوق ذکر کای و جزائه داغه بدله ذکر کای و فی شان الشرک و اهله و جزائه او قران ټول د شرک پرت کې ده او د مشرکان او حال ذکر کای داغه سزا د دنیا او د اخرت ذکر کای مولا علی قاری الحنفی رحمه الله چلو عالم محدث ده او دا رنگ فقیه هم ده دا د هرات د افغانستان د علاقو خدا غزې د بیلینو خلکو نه تنگ شونه د اخر کې هجرت کړي وې مکی مکرمه تا اخر نه عمر د په حرم د مکه کې اول تو وفات شوه به وګوره دی علماء وې څومره تکلیفونه تیر کړي د د معیشت سازباب نو د مولا علی قاری رحمه الله څنګه چې محدث ته او څنګه مفسر دې رضا شه د قرات او امام هم دې علم قرات ځان ته مستقل څه شه دې یو فن دې رضا د قرات او امام هم دې نو اهلی ملکی دې د گزاره په دې وا دبا په خوا خو چا په خانه نه قرآن به لیکلو نو په کال کې به یو برابر کو بیا به آغا چې خرج کو نو پاغي د ټول کال به گزاره کولا دا د ذریعہ سو ذریعہ معاش دا د قران او سنت خدمت کړي او ذریعہ معاش سو قلمي قران شریفونه به لیکل مولا علی قاری رحم الله په شرح د فقه اکبر کې وایي ویف القرآن كله في التوحید قرآن غره ټول د توحید بارکه ده هغه د اباځي حوالی په دې شي د باځي خلکو د شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن قیم سره دښمنی ده دا د بی دیني یو سبب ده او په هغه قسمه قسم الزامات لګای بدنامیه اعلان کی مولا علی قاری رحم الله وای کانا من اولیاء هذه الامه شیخ الاسلام ابن تیمیہ او شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله د دې امت د اولیاء و نه او شیخ الحدیث مولانا سید سنجان شه رحمت الله علیه به فرمایل چې انکه ال تپاته او د عرب علما ته شیخ الاسلام ډیر قدر کوي داغه به دا کم خلک چې په شیخ الاسلام رد کوي وایي داغه په خبره پوه شو نو دې شکر وکړي سپوږی په خبره وای وای کوم علما چې دو دی وخت کې کلم راغسته او په شیخ الاسلام ابن تیمیه ردونه کوم وای کلاغه په خبره پوه شو شکر وباسه رد خلاله خبره ده شیخ الاسلام د دنیا په لو یو علما و کړي او دا چې هر عالم سم معصوم ني د هر چا خطایا دی خو خدمات او تکتل پکار دی نو مولا علی قاری رحم الله خو حنفی دی یو قران ټول د توحید بارکه دی و حقوق اهلیه و ثنائه او دا د توحید والا حقونه ذکر کوي دای تعریفونه دی و فی شان ذم الشرک و حقوق اهلیه و جزائه قران ټول د شرک په مذمت کې دی او د مشرکان او نافرمانی او دای سزا ذکر کوي بیا وای فالحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين توحيد اياك نعبد واياك نستعين توحيد او طول سوره فاتحه وي ودا طول توحيد ده او غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب ذکر کوي الذين فارقوا التوحيد عنادا وجهلا وافسادا وکذا سنت دارنګ سنت د نبی علیہ السلام ساتي مبینه و مقرره لما دل عليه القران سنت وضاحت کوي او دا مضبوطه یا خبره چې قران کړي وای مونږ الله فلم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى الى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في اصول ديننا ويمنگ محتاج کړي نه خپل رب د فلاني رائے تا او دا غزوق تا دا غوجت تا په اصول د دین کې په اصول د دین کې مونږ چاته سلی یو زمون قران د دین اصول مونږ ته ذکر کړي ولی را نجد من خالف الكتاب والسنه مختلفین مضطربین ويمنگ مو هغه څوک چې د کتاب الله او سنت رسول مخالفت کوي مختلف دی پریشان دی شرح آدم الله علی القاری په فقہ اکبر د امام اعظم ابي حنیفه نعمان ابن ثابت الكوفي رضی الله عنه لسمه صفحه د فقہ اکبر نام وای چې قران ټول د سباره کړي دا د توحید بار کړي دا د قران موجوده دغه ورځ د قران موضوع سره اثبات د توحید په ټولو اقسام سره او تردید د تمام اقسام د شرک دا مقصد قران هم ذکر کړي لکه سوره ال عمران وګورئ پدره مفارقه آیات تلسم وګورئ اتلسم آیات وګورئ د سوره ال عمران ابتدا دا پدره مفارکی شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم علامہ ابن قیم رحم الله په مدارج السالکین کې وایي چې دا شهادت دي دې کې په غنه معنا غانو راغلي امام مجاهد وایي قال مجاهد حکما وقدوا شهد الله حکما وقدوا الله فیصله کړي امام زجاج وایي شهد بینا شاهد الله والله بیان کړي او یو توای فد مفسرین وای شاهد الله اعلم الله واخبر الله خبردار ور کړي الله انه چې بشک شان داده لا اله الا هو الا معبود فی الوجود بحق الا هو نشته د عبادت او بندګۍ مستحق په وجود کې په حق سرا الا هو سوا د الله نا ک خلق جوړ کړي ونه غټي اولیا امړو ژوندۍ دا په حق ندی بلکې هغه ته معبود باطل وایي والملائکه او ملائکم گواہی کړي وَأُولُو الْعِلَمِ او د علم خاوندانو اولو العلم نه مراد تفسیر مدارک وی انبیاء علیهم السلام علماء دی او دا آیات د علم په فضیلت کې دومره لوی آیات ده چې بس کده علم نور فضیلت نه وی دا آیات وی دام ډیر ده لکه تاسو نه کوڅه ته پوښو کی چې قران کې لوی د شهادت آیات کم دین وغدا ده قران کې لوی شهادت آیات سره ګور څومره چې گواہی لوی نو غیل لوی ګوا پکاروي دلته گواہی د الله د وحدانیت دا نو رب العالمین د خپل وحدانیت د پاره خپل ذات عالیه په گواہی کې پیش کړي او ملائک پیش کړي ورپسې نمبر د علماء کرام دې چګور علماء غوادي چې انه لا اله الا هو چې دا الله نه بغیر بل څوک دی عبادت او بندګۍ مستحق نشتا دا قائمن حال دی دا اسم الله نا چې شهد الله دی یا دی لا اله الا هو کی دو هو نہ حال لے ها بھائی قائمن حال لے یا شهد الله کی دا الله نا یا لا اله الا هو کی دو دی هو نا دی هو ضمیر نہ حال لے او دا قائمن فمانا د مقیمن لے اے گواہی کی اللہ پدا سے حال کی قائمًا بالقسط اے مقیمًا للعدل چ اللہ قائم ان کے دے انصاف لرا لا الہ الا هو تکرار دتا کی د پار دے نشت دے بل عبادت او بندگی مستحق سوا دی اللہ نا العزیز د اللہ زور اور دے الحکیم او دا الله خاوند حکمت نو دے اے آیات بزمونږ د دې موضوع د پار سنگ دلیل جوړيږي ان الدين عند الله الاسلام لبغوري چې په دې پوه شوي نو الا بدا دلیل جوړيږي چې موضوع د قران بیان د توحید دی او رد د شرک دی دا ان الدين عند الله الاسلام دا بدل دے د لا اله الا هو نا دا لاغه نسل اے لا اله الا هو بیا و ان الدین عند الله الاسلام دین کم چې کم فلا اله الا هو کی ذکر شو دا الله په دې اسلام دے ور ټول دین اسلام فلا اله الا هو کی سکو راجم اکو نو مسئلہ با اللہ زمان دے پار دلیل جوڑی گی جدا ان الدین عند اللہ الاسلام دا لا الہ الا ہو نبدل شی اکم مفسرین چوئی چی ان الدین عند اللہ الاسلام دا جملہ مستانف دا نو بیا زمان دے داوی دلیل نی جوڑی گی سوک پوش ہوئی پا مسئلہ با دے سوک پوش ہوئی دا پدی اعتبار زمونږ د دې مسلې د پاره دلیل دی چې دا ان الدین عند الله الاسلام بدل دی د لا اله الا هو نا ټول دین لا اله الا هو ته وې دا رنګ وګورئ تاسو قران دا ذکر کړی دا تاسو اوریدل علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای فتزمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم او بیا آیات نور وګ تفسیر کړي او بیا وی فتزمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به دا لوی گواہی دا او لوی گواہی دا د یو لوی گوا د وجد گوا د لوی والدا او د شیشی گواہی چې کیا مسلم لوی د شی ایمان مسله دا د ایمان مسله دا وګورئ آیات د سوره انام چې موضوع د قران آغا بیان د ټول اقسام د توحید دے او رد شرک دے سورہ انعام او مفارقه راځي دغه می فارې اخر وګورئ او آیات مبارکه وګورئ یوسل شپغم نمبر آیات وګورئ دغه می فارې اخرنه مخ وګورئ اتبع ما اوحی ایلیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین اتبع روان شاما دہا غصب سیب اتبع روان شما دا غص پسی اوحی ایلیکا چی وحی کی دیشی تاسو تحبیبا من ربک استاسو دربد طرفنا لا اله الا هو اغه تاسو ته چې وਹੀ کیږي غسلی لا اله الا هو ورته لوਹੀ را بندک پسکه توله وਹੀ سکی بندک لا اله الا هو چې نشته بل عبادت او بندګي حقدار ما سوا د الله نا واعرض عن المشرکین او د مشرکانو نه مخواړوا او ایسوی امر گری ہے تاولی اسکول نا بری خید راو ورن در راشا کرنیتا ورن در ما پرونو بگی او دار امگا تالیب ام جلا تاولی اسکول کار خراب دیا اسکول کیم دریو بزکر نیتا اسکول دیتا پوسکو دا جمون دا شیخ خراب دیتا درس امون رکاوٹ جوڑی گی ته تور کله درس کول نو یا ها وګورئ آیات مبارکه د سوره هود ابتدا وګورئ د سوره هود آیات وګورئ لومبنه او دویم نمبر دیو لسمی پاره په اخر کې سوره هود راځي آیات مبارک او ګورېډم بنه او دویم ها او د څه لپاره راړه وای بھائی یاد دي ټول لا ها چې موضوع د قران صدا الف لام را الله د دې په مراد او معنا باندې خپوي کتاب احکمت آیاته دا کتاب دے احکمت یا خود احکام نہ دے مضبوط کڑی شوی دی دی آیاتنا ایک دا احکمت دے احکام نشی نو دا اتقان توی لکا بنائے محکمہ مضبوط کڑی شوی دی آیاتنا لدی یادا دے حکمت نہ دے احکمت آیاته د حکمت نڈکڑی شوی دی آیاتو نددی ثم فصلت او بیا واضح کڑی شوی دی بلدن حکیم خبیر او دا کتاب دی دا طرف دا غزات نچخا ان دکمتونو دی او خبردار دی اتا سنا دا خبر یاد لری زمون مشایخ بوی دا هر آیات نچوڑ دا آیات پا اخر کیوی ورمخ کی دو خبر ذکر کی احکمت آیاتو دا قرآن آیاتو نا دا حکمت نڈک دی داولی ویمن لدن حکیم تا دا حکیم کتاب دینا دا حکیم خبر خود حکمت نڈکی اب یاوی ثم فسولت زکا خبیر دا دا غزات کتاب دے چې خبردار دے نو چې خبر لرون کې دے دا غ خبرې به تفصیلی وي دا دومره لوی کتاب چې دا د حکمتونو نه ډک دی او تفصیلی دی دی کې اهم او دی کې موضوع او اصل مسله صدا الله تعبدو الا الله ورپدی بزان پویوی اللہ تعبدو الا اللہ بانی نو علب مسئلہ حل کیگی امام کسائی او فرراوی چی دیدے کی حرف جر محذوف تے اصل کداو بے اللہ او جار مجرور د فصلت او د احکمت سر متعلق دے او بھائی ویخ کسان با پوئیگی چاو دا آیات سنگا مونگ دا پارا دلیل دی ایچی موضوع دا قرآن بیان دا توحید و رد دا شرک دی بے اللہ تعبدو الا اللہ اے احکمت بے اللہ تعبدو الا اللہ او فسلت بے اللہ تعبدو الا اللہ دا دے حکمت نڈکڑے شوے دے پر دی خبر چې بندگی او عبادت بن کوي مگر دی او الله. اباجی علماء وای امام زجاج وای د الله د دیلام نمخ کلام د تعلیل مقدر ده. نگور تقدیر دا یاد دا سیشو کتاب نحکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اے لی اللہ تعبدو الا اللہ. نلام تعلیلی مقدر دے دا کتاب دا حکمتن نڈکڑے شوے دے او دا دیل لسرے لِاللّٰه تَعْبُدُوا دَاشِتَا سِبَادَتَ وَبَنْدَگِ وَنَكَوَي إِلَّا اللّٰه مَغَر دِي وَاللّٰه بَكَوَي إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بِشَكَ زَتَا سُدَ پَارَ دَ اللّٰه دَ طَرَفْنَا يَرَ دَر كَوْن كَ مَوْزِيرَ دَر كَوْن كَ سُ پُوشُي دَ آيات پُ مَقْصَد بَانِ نو موجود قران دا دا دارنګ یو ګورې تاسو دغه سوره هود ګورې او آیات ګورې د دې سوار لسم نمبر سوار لسم آیات مبارکه ګورې فرمایي فإن لم يستجيبوا لكم ورا مخ کی آیات کی وئی دیار لسم کی ہم یقولون افترا دکا بعضی آیات دبل سره تړلی نو نه وکاس چې مخ کی آیات وا او ندی د زم په مقصد نه پويږي بلکې دا کافر وای افتراهو چې دا قران دی نبی رسول سلام د ځانه جوړ کړي قل فاتو بعشر سور مثله او فرمای را نیول سورتنا پمثل دلی کتاب مفتریاتن چه دزان نجوڑ کری شوی ودعو من استطعتم او رو بلی مشرکانو هر غشالر چه وسو طاقت وستاسو من دون اللہ ما سواد اللہنا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی اس پر ایلم فیلم یستجیبو لکم دلکم دے خطاب کی دو تفسیرو ندی ادام دانا تپوس کم اول والا غوگونی سیویم لکی از این نبی ہوئی جی پودم کم غوالم غوالم داوام غریبانانو دیتا سو طالبانی ایوی خیائی ایگورا کفارو تا الله د مقابله اعلان ورکو چې تاسو ټول را جمع شئ ادا سمره فزرګونو لکونو خدایان مو دي ټول رو بلې تاسو وای دا کتاب زما پیغمبر د ځانه جوړ کړی او له سورتونو تاسو جوړ کړئ کنه نو سوی فایل لم یستجیبو لکم کچره جواب در نو کو دې کافر لکم تاسو ته مؤمنانو د قران غلطي صورت جوړ نکو مقابله ل تیار نشول فعلموا نپو هشي ودلته سوال دار اتلو چې مؤمن غپوي نو بعض علماوي مراد د فعلمون مراسله مضبوط شي په علم باندې فعلموا مضبوط شي په علم باندې انما انزل بعلم الله چه بیشک خبر داد بلند دا را نازل کڑ شوید دا کتاب دا اللہ پا علم او دا بند خوبوٹے غن تیلم دے دے دا اللہ دیلم مقابلک لکولشی او مسئلہ پا دید کتاب کے صدا و اللہ الہ الا ہو دا د انما انزل بعلم الله نشوړ ذکر کو مساله پکې دا چې نشته بل حقدار د بندګۍ مستحق د عبادت الا هو مگر د غيو الله له فهلنتم مسلمون ور خطاب مؤمنانو ته آیا ای تاسو اخلاص اختیارونکي د اخلاص مرتبه دا د اسلام د پاسه دا که خطاب مسلمانانو تشریح بیا بسی بیا به د مسلمون نوراسی آیا تاسو اخلاص اختیارونکي یې دیما معنا دا دا او دا علماء لیکلي غورا دا ځکه په دې بل کې د فعل مو تعویل بمکه او ان تم مسلمون تعویل بمکه فیل لم یستجیبو لکم کې خطاب کافر لره کچره جواب در نو کو تاسو ته کافر تاسو خدایانو ټول ته موي چې پني کوي رو رسي گئی او دا قران خوستا صورت کوي او دا قران وای چې د عبادت باندې کوي را شی رو رسي گئی چې د قران مقابله وکو نو کافرو کو جواب در نو کو فالمون پو هشی انما انزل بعلم الله چې بشک خبر ادا د بلن دا دا کتاب را لګل شوی د په علم د الله او نه چوڑو خلاصې صدا و الله اله الا هو نشته بل د عبادت او بندګۍ مستحق مگر د الله له فهل انتم مسلمون آیا ای تاسو اسلام قبل انکی نو آیات کی دو ترجمه وی دی اخیر تا علماء وی راجح دا دی تسوی اگر داسی بوئی جی علماء وی چن چت داسی انو آئے تیراوال خدر کی دیشتا بھائی کشتا تیراوال طالبان او دی راکی امولا او ناغو بچ مسئلیو کی بیا بی وی زمان پدید راجح قول دارے تاسو بسوائی دا دا مسئله دا اوس خو طالب دا سې چې هر څه دی قاضم دی مفتیم دی او راجح قول مروي زموږ د علما وي صاحب د هدايه دی مرتبه تر سره دا د اصحاب التراجيح نه دی د دې مرتبه قابل نه شي وي دا قول راجح دی او دا څه دی انن خو نه علم کړی وي ته دې آیات نه سې استنباط کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استنباط نه بنو ایا وړو کی طالب وګور صاحب هدایت او قاضی خان علماء لیکلي جزاز سره ده دې دې مرتبه دي چې دای په قول کې راجح او مرجو سکول شي اوب چې وی چې وا یو عالم د دکتوری یا د ماجستیر رساله لیکلی و دې کې لیکلی چې ما په دې راجح دا قول لوي رساله ولا رد کا جامع اسلامی چیتا سو بیجی دوی دا راجح دی تبا کتاب کی دی که چیتا قول دا اہل علم دا دا عالم وی چیتا راجح دی دا سینا تاسو دا سی ہوئی ہے آیا سادا مولا غریب دا سی لکن ما علم عمر سر رو وی جمع آم علماء وی چی سنت تا خود ما پنیل سر واجب آدھا تو خپل لیز پا پکی نکوی دی علماء پس روان شئی فخم دا کنا تاسو ځان د یک ریپل وګورئ کې دغه علماء په عبارت موږ پوه شو دا خبره را راجح او مرجوح فکر نشه د اهل علم لیکلي ورسره صحاشي باندې دي مفسرین دا دوه قولونه ذکر کړي التسهيل لعلوم التنزيل کې وای چې دا قول اول کول اخر چې تاسو واورئ اگر چې هغه اول کړي دا اخر قول دا اولنا او اولاد دې څخه پای کې سړي فعلمو کې بم تعویل کې او فهلن تم مسلمون کې بم تعویل کې نو موجود قران بیان د توحید دې او رد دې تمام انواع د شرک سوره ابراهیم ګورئ د سوره ابراهیم اخیرنه آیات وګورئ 25 تم دیار لسمی پاری په اخر مخ کې ها ذا بلاغ للناس دا قران تبلیغ دې د ټول خلکو د پاره هذا بلاغ للناس یو عالم قران زکو خلق له خی دا تبلیغ وکنه دا تبلیغ دې چې خلق دا استاد سره شعر تاسو دې الله لوی عالمان او دا بنات لوی عالمات کی خلق له چې خی دا شعر تبلیغ په یو شي کې بد نه رسو کتابونه لیکي دا تبلیغ دی دا چې تور راغستی او په مرچو کې کافر سره جنگي دا سره نه دا څوک تبلیغ والے کې ګرځي دا تبلیغ دی خرابن په یو شي کې نه دی څوک د قلم په زور کوي څوک د سپ په زور کوي څوک څه کوي د دین مختلف شوبې دي د دین سړي مختلف شوبې دي هذا بلاغ للناس دا تبلیغ د خلکو د فار د دین هر شوبې ته د قدر په نظر غوري څه وکړي چا کله به د قدرې په نظر وکړل دالو به دي نه خو دین به په یو ډول کې منحصر کېدا چې بس کدی کې څوک دی و دې مسلمان دې او کا خالي خوشو اوس خلکو دا شی جوړ کړي کله دې جوړ کړي ایمان سره وای ها بھائی دا شی جوړ دې چې دین مو پدې کې څه کړي به فراز تفرید وکوي هر ډلې ته دعا کوي او دا غي تایید کوي چې صدا حق دلاله اگر کومه نه حق دا نو شربا وای با په طریقه طریقه سو وای په طریقه طریقه دا غي اصلاح وکړي تک یو سره او شرمه خنور دې مسکو نور دې دې دین له چې تور په بل سپیکر لګي او سپکه سپورې وې ها خو یې یو مولا وې ما شوم جمعات لراغله وې دا چې ورټول یو خيار سړی ولې وې دا چې ورټول چې سپینګرې په شو کو جمعات لبره دې شي تدل زماني مولا چې فارسي دې دا څه کار کوي چې یو سره په مرګ مرشي غدل ورانی دې دې شي ذکر دې دا څه جبا دا دا څه اخلاق دي په داسې طریقه دعوت کوي چې اغه قرآن کښته نه په سنتو کښته عدد ځان سره کنزلو دعوت شروع کړي ته ګور دې کنزلو نه د سپکو خبرو نه د دې نه څه کوي دې نه بازار ساتي دعوت ټول د خو اخلاق سره دې داخل نوم دې قرآن او سنت ټول د اخلاق نه ډکته هذا بلاغ للناس دا قرآن تبلیغ دے دا پارد خلقو دن کیور سور سور قربانی کیا زمان دا طلبا راشی کچالوی جیو پیسا مدرسا کی ورکنو نور کئی دا تبلیغ والا غریبانان گور بار ملکنو لزی سوک زمکی خرسائی سوک دخبلی بی بی کالی خرسائی او تبلیغ کې ډېر ټکرې اوس ګور ډېر خوشبخت تاسو لا شل کسان وي چې خلک په کانو وي تاسو چې په کانو وېشتي یې ا دې په کانو وي یو ماتور نه شړي خلک ورته بي دي نه وای دا ټول خبرې دې څه کوي دا د الله د پاره برداشت کوي بلکې ډېر زایونو کې ګور تبلیغ والے شهیدانه کوي اوس مشران ورته وي چې تاسو څه کوي یو کس څه کوي د څه کوي دروایي دیرو زایونو کسی دیندار خلقو لبیدار بیدار دل پکار دی غفلت سده ورد دام د صحابوی و صفتو چه غافل قوم نو قسم دی کمونگو تاسو کسوی نو د پیغمبر دالوی نعمت دی مونگو تاسو اللہ سو کرا کرو خودی آغا چا اللہ سو کرا کرو چاہی کی ار یو صفت علاوہ جل کمال پروتو وردی مسئلی دو وردی دا درس کرا شی رسول الله علیہ السلام د حدیبی په سفر کې ره نو کفارو مشوراو کې چې صحابه به غافل ای یو وتیا سلو پوری کسانې تاسو تکړه تکړه وکړل چې دای سره با سونه ير کیس مسئله وای نا صحابي به حملو کی او پیغمبر به شهید کی هي قربان د صحابه او ذکر خو الله علی خپل کتاب کې پسون او آیاتونو کې صفاتونه ذکر کړي اغاتیا وړو صحابو ژوندیو نیول یک نن سوکراشی سل کسان دی او سرار کس ماصله حدا او چا ژوندیو نیول اخبارونه وړه کی کنه چې بای داس یو قیمتي مجاهدینو چې سل کسان سره د کلاشن کوو سره د توپ سره د لانچر وسکړي ژوندۍ ستاد صحابو شان رسول الله علیه السلام ته پیش اگر ټول معاف کړ ټول سکړي زمون کاغذونو کې معافي غوړې رښتا کشته پکې زمون کاغذونو کې څه نشته سل واړې ژوندیو نیول صحابه داسې بیدار قومو یو زره غفلت نه دی اختیار کړی رسول الله علیه السلام عمره القضاء لاړ دې ته څوک صحابه دې مخ کې دي څوک روز چې طواف کوي مې پټ کړي چې چرته کافر د غشي گزارو نکي دا لوی معنا هغه لوی خلق الله په لاسو کې ورکړو الله له پته وشي دې امانت د سنبالولو برسوک نشتا د دې امانت د سنو هاذا بلاغ للناس و اذا قران تبلیغ دې د ټولو خلقو د پاره ولينذروا به او دې د پاره چې داخله کو يرول شي په دې قران وليعلموا دې د پاره چې پوه شي دوی انما هو اله واحد چې بشک د الله معبود دې د عبادت او بندګۍ مستحق دې اوازې وليذكر اول الالباب او دی د پارچ نصیحت ته حاصل کی خاوندان د عقلونو ورمو بیا نیمه ګنټه تفریق کو خدا دې ژوند درس نه مشکلات دی بجلی نشتا او کله پکې د مونږه ماشینم خراب شي نو مونږه به شر پاره دا شکار کو دی درس کی ځان اول پوی کوي په مسله امام ابن کثیر رحم الله ذکر کړي وای کله چې امت ته مشکلات دي د سلف د وخت نه دا طریقه را چې سوره یاسین و یا الله مشکلات اسانای نن ټول امت مشکلات وګړي کنه ده نو په دې یت دي تفریق کې راټول نارینه زنانا یا کوم زمینو کې مسلمانانی سوره یاسین وایي او نفل مکه یې الله زموږ د دستور رکاوټونه دي یې ځکه دا بلیم نشته دا شی خراب شي نو تاسو خو به درس اوري خو زموږ بره تاسو نړې زنانه دي رای به درس نه محروم شي به تاسو ټول اخلاص سره دعا وغواړئ نفلونه مو کوي ټول سوره یاسین وایي چې الله زموږ هم ټول حاجتونه تر سره کړي او د ټول امتم تر سره کړي او زموږه پریشانۍ ختمي کړي او د ټول امت زموږ د درس دارو کاوټونه الٰه العالمین لري کړي ټول سوره یاسین وایي بای Gracias.